Jontes garage. Med Jonas Släppung. Jaha, då ska vi se. Så ja, då är vi igång. Crazy Nights med Kissy från plattan Crazy Nights som kom 1987 var det väl, va? Ja det var det, det säger vi. Nu bestämmer vi det här och nu här är Jontes garage med mig Jonas Slättung. En fredag som vanligt när klockan blir 12 så är det jag som tar över mikrofonen och sitter här. Jag var faktiskt på den här turnén på Fröndaborg och såg Kiss live och tanken var att det skulle vara Yngwie Malmsteen med Jolin Turner på sång som skulle vara förband. Det blev inte så utan det blev Kings of the Sun istället och det var väl så där tycker jag faktiskt helt ärligt. Men Kiss var väl ganska så bra som jag minns det. Det var ju inte jätte, de var väl inte på sin peak kanske direkt i den här tiden. De hade börjat tappa ganska mycket fans och de hade liksom tidigare turnéer så hade de ju varit på Skandinavium men den här gången så var det inte så många. Och som jag minns det så var det inte ens fullt på Frölundaborg men det kanske ni som också var där minns bättre. Men jag har för mig att det var ganska så glest. Så att nej, de var på väg ner där ett tag. De fick väl säga ett litet uppsving. Inte plattan efter, men plattan därefter, Revenge, då kom de tillbaka och sen så vet vi vad som hände. De började sminka på sig igen och så blev allting som en enda fin liten saga. You are listening to Pirate Rock. Det är lite kul också att jag faktiskt då har sett trummisen Eric Carr live med Kiss, inte en utan två gånger, och tyvärr en väldigt begåvad trummis som tyvärr då dog i cancer, eller sviten av cancer, 24 november 1991. Ett faktum som gick ganska spårlöst förbi om man inte var Kiss-diggare, eftersom killen som sjunger här i nästa låt också dog på exakt samma dag. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, visst är det Queen vi hör där med The Show Must Go On, vilket den inte gjorde så värst länge efter den här skivan släpptes 1991. Freddie Mercury gick bort strax därpå. Skivan hette Innuendo, blev den sista då liksom som bandet släppte med honom i livet. Sen så gjorde de ju Made in Heaven som kom ett antal år senare, som var låtar som liksom hade spelats in innan han dog, får man förmoda, för det är svårt att spela in låtar efter någon har dött. Men så är det, hans röst spelades naturligtvis in innan han dog, och sen så la de på grejer efterhand. Ja, det där fattar ni ju naturligtvis själva. Västkustens bästa rock. För mig finns bara en radiostation, och det är Pirate Rock. Och det finns bara ett radioprogram på den här stationen, och det är Jontes garage. Nej, så är det inte. Det finns många, många program på denna kanal som är jättebra och ni ska lyssna på dem allihop. Dygnet runt ska den här kanalen stå på, det vet ni väl. För att annars så kan ni missa låtar som till exempel den här fantastiska lilla saken som kom 1970. Jag vill säga 4 eller 5, någonstans där. Ja. Gotta get down. Jontes garage. Det är så sant som det är sagt. Och nu så ska vi släppa fram de som betalar för kalaset. Reklam. Har du enskilt avlopp? Uppgradera till Alnarp bioreningsverk. Inga kemikalier, inga serviceavtal och ingen regelbunden slamtömning. Alnarp bioreningsverk är en hållbar investering för naturlig rening. Boka ett kostnadsfritt hembesök på alnarpcleanwater.se. Heder och skall, vi finns där för. du slang? Med fler än 60 butiker och slangexpressbussar över hela landet finns vi alltid närmast dig. Läs mer om våra tjänster på hydroskand.se. Hydroskand, din närmaste slangservice. Vi på Bilab jobbar med bilar. Ja, som många andra bilföretag. Skillnaden är att vi ger dig riktigt personlig service. Jag menar riktig personlig service. På riktigt alltså. Bilarna vi är bäst på är Audi, Volkswagen person- och transportbilar. Välkommen till Bilab. Riktiga personer bakom riktiga bilar. And now back to music on Pirate Rock. Jontes Garage är programmet du lyssnar på här på kanalen som heter Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung. Jag glömde säga det innan reklamen att det var ju Deep Purple med Love Don't Mean A Thing från skivan Stormbringer vi hörde. Och det är den Deep Purple-inkarnationen som då innehåller Glenn Hughes på bas och sång och David Coverdale på sång. Och det roliga med detta är att den låt som vi ska spela nu knyter an till detta och ska förklara varför efter. We'll be right back. Detta epos som tonar ut i bakgrunden heter Valley of the Kings och är en låt som finns med på gruppen Blue Murders första skiva som kom 1989 som heter just Blue Murder. Och vad har då Blue Murder med Deep Purple att göra? Ja, inte med Deep Purple egentligen som band nu för tiden eller innan, utan en speciell inkarnation av Deep Purple har Blue Murder att göra med. Det är nämligen så att sångaren och gitarristen i Blue Murder heter John Sykes, en väldigt begåvad gitarrist och även sångare visade sig då. Som vi hörde här, han spelade ju naturligtvis då med Tigers of Pantang från början, men kom också att vara med i Thin Lizzy under den sista tiden där med Thunder and Lightning. Och efter Thin Lizzy så hoppade han på, vilket då? Jo, Whitesnake. Och gjorde en version av skivan Slide It In, den som skulle liksom breaka i USA. Och sen gjorde han också den skiva som bara hette Whitesnake, eller som också har namnet 1987. Ni vet, med Still of the Night. Och vem är det som sjunger i Whitesnake? Jo, det är ju David Coverdale. Och David Coverdale då som vi hörde i den här inkarnationen av Deep Purple med Stormbringer och Burn och Come Taste the Band. Ni vet, de fantastiska tre skivorna som jag i alla fall gillar. Som alla medlemmar i redaktionen på Jontes Garage älskar. Kolla in våran t-shirt-kollektion av Piece of Rock. Unika t-shirts som bara finns i en begränsad upplaga. Pirate Rocks merch hittar du på piraterock.se. Är det så att du inte har några kläder så vet du vart du ska vända dig. Vi stannar kvar i Storbritannien, även om det nu är kryddat med lite amerikanisering, för en skiva som kom 1980 som faktiskt är en av världens allra, allra bästa plattor. Blind the sky. Ja, se upp. Och är det så att du inte har hört av någon outgrundlig anledning, aldrig har hört eller inte lyssnat på plattan Heaven and Hell av med Black Sabbath, så är det ju så att det måste du göra. Och det här är inte någonting som jag bara säger, ja, men du måste, utan du måste lyssna på den skivan. Du måste göra det. För att annars så får man inte vara med. Och det är lite tråkigt om man inte får vara med. Det här var Children of the Sea med Black Sabbath, med lille Ronnie James, det vill säga Dio, på sång här, och Bill Ward fortfarande på trummor, Tony Iommi naturligtvis på gitarr, och ett litet special hedersomnämnande här vill jag ge basisten Geezer Butler, för att den här skivan Heaven and Hell, om man är basist så är det en riktigt, riktigt skön platta att lyssna på. Jag älskar hans basspel och hans bassound på den här skivan, som är något utav det fetaste och mest maxade man kan göra som basist. Du lyssnar på Jontes Garage. Och jag tänkte att vi skulle fortsätta och lyssna på en orkester som Ronnie James Dio är ganska tätt förknippad med, dock utan honom på sång i just det här lilla stycket som heter Power. Everybody sing. This is Arnold Schwarzenegger. You're listening to Pirate Rock. Pirate Rock. Lokalpatriotism därifrån Lilla Syster med låten till Skandinavium. Innan det gjorde vi Rainbow med Power. You are listening to Pirate Rock. Amen, så är det. Du lyssnar på Pirate Rock. Jonas Slättung är mitt namn. Jontes Garage är programmet du lyssnar på just nu. Det är fredag, klockan närmar sig ett, men vi är inte där ännu på långa vägar. Vi ska lyssna på lite skön musik här. Som ni vet, som jag tror de flesta rockers där ute känner till, så har ju våra gossar i In Flames släppt skivan I The Mask. Om man vill ha brittiskt eller amerikanskt uttal får man välja själv. Här kommer en låt ifrån den skivan som jag tror att ni kanske redan har hört jättemånga gånger. Men det gör inget, vi hör den igen för den är bra. I Am Above. Yeah.

Beg for it, en låt med Hardcore Superstar som nu faktiskt har fått hela 10 år på nacken. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Hello. Bästa rock. Och vi ska prata lite om nästa band vi ska spela här, för jag ska uppmärksamma en liten lite märklig grej tycker jag ändå. Nästa band är Aerosmith, och här om dagen såg jag en post på, om det var deras Aerosmiths Instagram eller vad det var, där de liksom hade tagit en gammal bild på sig själv och liksom morfat in en nutida bild på sig själv som mycket, mycket äldre då naturligtvis över den här bilden, och så skrev de att nu är det dags att fira, och så var det ett jubileum då från, jag tror det var den dagen de blev invalda i Rock and Roll Hall of Fame. Och det är jättefint, det ska man fira tycker jag, framförallt om man är ett band som Aerosmith. Men det intressanta var att det var liksom inte, för jubileum brukar ju vara, nu är det 10 år sedan, eller nu är det 15 år sedan, eller nu är det 20 år sedan, eller 25, eller vad det nu kan vara, sådana här jämna tal. Men det här var 18 år sedan. Det var liksom inte någon sån här, det var inget jämntal, det var 18. Visst, 18 är ju viktigt, det är ju en ålder som man blir myndig vid här i Sverige och säkert på många andra ställen i världen också. Men Rock and Roll Hall of Fame-utnämningar blir ju liksom inte myndiga på det sättet. Så därför ett litet udda tal tyckte jag. Men visst, alltid ska man ju naturligtvis fira. En anledning att fira så god som någon. Här kommer i alla fall Aerosmith, Eat the Rich. Take a one. Aerosmith, Eat the Rich. You are listening to Pirate Rock. Och Jontes Garage som alldeles strax är slut. Jag heter Jonas Slättung och ni och jag, vi hörs om exakt en vecka igen, minus en timme då. Klockan 12, fredagar, då är det Jontes Garage. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig fredag och att ni får en fantastisk helg och att nästa vecka blir guld i era munnar, ögon och öron. Adjö, adjö, adjö.